Ay, Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşımız soruyor. Diyor ki, hocam burada bir bazı kişiler Kur'an'ı öpüyorlar, o yanağına koyuyorlar. Bunun ne hükmü var bizim İslam'da? İslam dininde ne hükmü vardır diyor. Diyoruz ki, birinci olarak bu soruya cevap vermeden önce Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Muhammedin ve ala sahbihi ecmain. En önemli şey arkadaşlar, Kur'an niye indirildi? O Kur'an'ı nasıl büyüklendiriyoruz? O Kur'an'a nasıl amel ettiriyoruz? O Kur'an'ı nasıl seviyoruz? Onunla amel etmekle. Onun hükümlerini alıp, onun yasaklarını hayatımızda uygulamakla, annem babamızın aralarında uygulamakla, evimizde uygulamakla, eşimizle uygulamakla, çocuklarımızla uygulamakla, iş yerinde uygulamakla, otobüste, arabada Kur'an'ı uygulamakla, onun hükümlerini almakla, bu şekilde de büyüklendirmiş oluruz. Gördüğümüz kadarıyla ne yapıyor? Adam namaz kılmıyor ama Kur'an'ı öpüyor. Bunun ne faydası var şimdi? Bu büyükledi mi Kur'an'ı? Hiçbir şekilde büyüklemedi. Çünkü onun büyüklemesi namaz kılması, onun büyüklemesi muvahhid tevhidci olması. Anlaşıldı mı demek istediğimi? Bu şekilde olması gerekir. Dayım. Arkadaşlar diyoruz ki Kur'an'ı öpmekte mesela alimler arasında iki tane mezhep var. Birinci mezhep diyorlar ki evet olabilir, bu konuda bir sakınca yoktur. Bunlar İkreme İbni Ebi Cehl, sahabi radıyallahu teala anhunun bir fiiliyle delil getiriyorlar. Diyorlar ki İkreme bin Cehil Kur'an okuduktan sonra diyor ki bu benim Rabbimin sözü, bu benim Rabbimin sözü deyip öpüyordu. Öpüyordu. Bu bir. Bu şekilde delillendiriyorlar. Bu şekilde delillendiriyorlar. Bu mezhebe ki İmam Ahmet bir bazı rivayetlerde gidiyor ve İbn bin Baz gidiyor ama diyor ki İbn bin Baz diyor ki bin Baz rahimullah bırakması daha faziletli. İkinci mezhep o mezhep doğru, bid'at. Bid'at. Bu mezhebe ne İbn Üteymin ve Şeyh Elbani rahimahumullahu teala, Şeyh Elbani rahimahumullahu teala gidiyor. Arkadaşlar, birinci olarak Kur'an'ı öpen kişi niye yapıyor onu? Çünkü o Kur'an'ı büyüklemek için, uğurlamak için. O Kur'an'ı büyüklemek, uğurlamak niçin yapıyor? Allah'a yakınlaşmak için. Allah'ın sevdiğini zannetmek için. Diyoruz ki birinci olarak niye bid'at? Çünkü Allah'a hiçbir şekilde Allah'ın şeriatının hükmünü vermediği bir şeyle yakınlaşmaz, yakınlaştıramaz. Hüzeyfe İbni Yemen diyor ki, Hüzeyfe İbni Yemen sahabi, ki büyük bir sahabi diyor ki فَلَا تَتَعَبَّدُوا بِهَا كُلُّ عِبَادَةٍ لَمْ يَتَعَبَّدْ بِهَا أَصْحَابُ رَسُولُ سَلَمْ فَلَا تَعَبَّدُوا بِهَا. Yani bütün ibadetlerle o ibadetler ki sahabiler o ibadetlerle Allah'a yaklaşmadığı zaman sizler o ibadetle Allah'a yaklaşmayın. Çünkü sahabiler, selefi alimleri hiçbir şekilde son kişiyi, son dönemine, bu ümmetin son dönemine hiçbir şekilde bir şey bırakmamıştır. Her şeyi göstermiştir diyor. Onun için bu öpen kişi diyoruz ki Peygamber Efendimiz yaptı mı? Öpen kişiye diyoruz ki Ömer bin Hattab, Ali bin Ebi Talip, Osman, Tayyip bunları yaptı mı? Hayır, yapmadı. Onun için diyoruz sizler de yapmayın. Çünkü Peygamber Efendimiz'den gelmedi bu fiil. Uğurlamak, Tayyip diyor ki ben uğurluyorum, büyüklüyorum, tazimlendiriyorum Kur'an'ı. Diyorum ki o zaman Peygamber Efendimiz öpmediği için yani tazimlendirmedi, uğurlamadı Kur'an'ı. Öpmedi Peygamber Efendimiz. O zaman Peygamber Efendimiz Kur'an'ı uğurlandırmadı. Hayır. Dikkatli olun. Dikkatli olun. Yani uğurlandırmak Peygamber Efendimizin yolu. Sen Peygamber Efendimizden daha mı seviyorsun Kur'an'ı, uğurlandırıyorsun? Hiçbir şekilde hayır. Cevap hiçbir şekilde hayır. O zaman dikkatli ol diyoruz. O zaman dikkatli ol diyoruz. Ve Kur'an ne senin ullama konun hiç şüphesiz ki Peygamber Efendimizin ve ne sahabilerin konusunda olması gerekir. Bunu bu şekilde bilmen gerekir. Bu konuyu bu şekilde seçiyoruz. Yani bu konuyu diyoruz ki Kur'an'ı öpmemek gerekir. Kur'an'ı öpmemek gerekir. Kur'an'ın emirlerini almak gerekir. Bu şekilde Kur'an'ı urlatmak gerekir diyoruz.